moja ya mapenzi. Masikini wa mapenzi. Nakumbuka vile ulinishauri nisimpende yule, eti asante yake mateke. Juu ya mapenzi, hey. Sote ni masikini wa mapenzi.